سوره تین د قران د سوراتونو د ترتیب له اسرا دا 95 نمبر نه مکی صورت ده او دا د سوره بروج نه پس نازل شوه نزول کی اتویشتم نه. بسم الله الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وتور سینین. تین اصل کی انذر تا وای علماء لیکلی دا د قبیله د ذکر د سند د مکان او اراده د مکین دا دیده کی دین زرانو د پیدا کی دو زیت مراد د ملک د شام چې دا د ابراهیم علی السلام مقام هجرتو او زیتون نه مراد غزید چې ونی د زیتون په کراټو کې دی بیت المقدس چې دا د عیسی علی السلام د پیدایش زید اتور سینین هغه مبارک غر دی چې الله په موسی علی السلام سره خبرې کړې وي او هاذا البلد الامین مراد ته مکه مکرمه ده چې دا د الله د حبیب د پیدایش او د وحی ځای. والتین زما د قسم وی په انذر باندې والزیتون او په خونو وتور سینین او زما د قسم وی په غرد تور سینین دا غند دا غر نوم دی چې الله په موسی علیه السلام سره خبرې کړې وي وهذا البلد الامین او دا خار د امن والا. امین وزن فعیل لیا پا مانا دا فعیل لیا دا مفعول لیا دا خار چی پا امن دے او دا امن والا دے. لقد خلقنا الانسان دا اغا جواب قسمو بیشک پیدا کړی دے مونگ انسان فی احسن تقویم پڑیر خیست شکل کی ثم رددناہو بیا واپس کړه واپس وکوم دې اسفل سافلین لاند د لاندو تھا اے اسفل سافلین نس مراد دی وای اورته مراد دی اورته به ولي ګو کده ایمان رانړو دا د امام مجاهد قول له چې اسفل سافلین نور مراد دی. او ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی دا اسفل سافلین ناغ ارزل العمر مراد دے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نگو رکد امام مجاہد قول شی نو استثناء متصل دا اکد ابن عباس رضی اللہ عنہ ما قول شی نو استثناء منقطع دا اب ایسو پی پوشو سری شیو خونے وایا گنا امام مجاهد سو یا کس دل بکر او باسو گنه دیو سرست مگر تالا ماما اسفل سافلین بارک امام مجاهد سو ای ها بای اگر تپا اوڑن بنو صف کم ناس دی ها بای بای تا سو ای سمو ای اوڑ من دخوا اسفل سافلین بارک امام مجاهد سو ای سو ای سوئی او گر بیزائی لگی ہے با دقا جان مخ کے ناس شیع آو ادے وقا مرگر خویس او دس لڑاڑو دو درس کی سڑے تیرو جی دے یو بلو گوری نو خان دی ما پوری تا سے بتا سم زبا چی درس کوئی جب خطا کی گی کنا ادا او گد درس وی کل دے کدا سی چی سڑے خطا شیع اس مالا مرگر وی آیات تی پرون پریخ ہے اگر دا او دن آس تا خوزدہ کل کنا ورا اسفل سافلین نه مراد اور ده. امام مجاهد رحمه الله وای آیا ابن عباس رضی الله عنهما وای دین آغا ارزل العمر مراد ده چې اوسړه به انتها بوډا شو اوس دماغ کار نه کوي. ثم رددناه بیا به واپس کومون ده اسفل سافلین لاند د لاندو تا اور ته به ورور سو کی ایمان رانونو. اگر امام مجاهد قول شي نو الا الذين امنوا کی استثناء متصل لا مگر هغه کسان چې ایمان روړې او عملونه کړی دي نیک نو دای بد اسفل سافلین نه بچکو. حدیث ابن عباس سے قول چاوی دین ارزل العمر دے استثناء منقطع د ما قبل سره تعلق نو مگر هغه کسان چې ایمان روړې وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک فلهم اجر غیر ممنون دوی د پارا اجر به غیر ممنون چیا به ختمی گینا فما یکذبک بعد بالدین. د دې جمله دو مقصدونه سوچ ورته کوي فما یکذبک بعد بالدین یو دا چې خطاب کافر ته ده سشه ده چې دروغ جنې کې ته کافر بعدو پس د دینا بالدین په قیامت سشه ده چې تا دا دور خبرې واورې دي اته هغه شان قیامت نه مني یا فما یکذبک کې خطاب دې د الله حبیب ته فما یکذبک سوګ دې چې دروغ جن به کې تعالی ر حبیبا پس د دین بالدین په قیامت بارکی فمن یکذبک ایها الرسول بعد هذا البیان بالدین علیس اللہ آیان دی اللہ بے احکم الحاکمین دیر بہتر دفیسلی کون گنا بلا وانا لا ذالک من الشاہدین.